Jo, meget naturligt. Luca, kan du lige fortælle mig, hvad du har fået til morgenmad, så jeg kan indstille din lyd engang? Jeg har fået lige præcis 2 bananer til morgenmad. 2 bananer? 2 bananer. På en eller anden måde er jeg faktisk meget overrasket over, at du overhovedet har fået morgenmad. Det er jeg også selv. Okay. Det er kun fordi, vi har den her samtale, jeg har fået det. Okay. Okay, så 2 bananer og en cola, som du drikker nu. Mm-hmm. Det er faktisk det, man altid får som barn, når man var syg, ikke? Hvis man havde ondt i maven. 2 bananer og en cola? Ja. Ja, okay. Og jeg, mine forældre er lidt ældre, ikke? Så jeg fik sådan en rigtig sådan suppe og sådan noget der, hvis det var, jeg var syg. Okay. Sådan en hønsekødsuppe, ikke? Jo, jo. Ja, i jysk familie. Minestronesuppen fra Aldi. Men har du ondt i maven? Er du nervøs? Lidt. Lidt? Lidt, ja. Skal vi prøve at kaste os ud i det alligevel? Ja, lad os gøre det. Luca, hvis dette øjeblik var dit sidste, og du lidt ligesom i de her amerikanske filmklichéer skal ligge sådan i rendestenen og se dit liv passere revy i sådan en montage, hvad er et enkelt øjeblik fra dit levede liv, som du godt gad se for dig? Jo, men det er jo... Altså, jeg tror egentlig, at jeg vil opleve min barndom, før man ligesom skulle til at tage ansvar for alle de her dumme voksen ting, man render rundt og gør nu. Men hvis der skulle være et specifikt øjeblik, så skulle det nok være mig og min mor, vi plejede at ligge og se Kriminalkommissær Barnaby, da vi var mindre, eller jeg var mindre. Og det var bare sådan en ting, jeg kan huske, det var om tirsdagen. Og jeg havde lige været til dans hele vejen i Hedehusene, og så blev jeg så hentet af hende og kørt tilbage til Rødovre. Og så lagde vi os bare ind og så det, og det var sådan lidt sent i forhold til, hvor ung jeg var dengang og gik i folkeskole og sådan noget der. Det var sådan, jeg tror, vi nåede at se et kvarter af det, før vi begge to bare lå og så sort. Ikke? Det var også været en lang dag, ikke? Hvis du godt nok fuld energi, som man også er i den alder, men hele vejen hen. Jeg kan godt huske det der med at gå til en fritidsaktivitet de der hverdagsaftener, efter du har været i skole og på fritidshjem og lavet lektier, og så komme hele vejen hjem og så bare gå i koma. Jamen, jeg kan også, altså min barndom var bare så flyvsk på den måde, fordi at det sådan, jeg gik jo også til fodbold på samme tid, og da jeg var yngre, der var fodbold faktisk lidt mere seriøst end, end dans var. Så jeg havde virkelig sjældent sådan, den der tid til ligesom at bare være barn, som så mange andre havde. Og min far var ikke så meget hjemme, så når min mor hun arbejdede sent, så var det også noget der med, at jeg gik ud og handlede og lavede mad og gjorde de der ting der. Så jeg kan bare huske de der tirsdage der, hvor at jeg havde været til dans, og jeg fik muligheden for at komme hjem og slappe af og bare ligge der med min mor. Det var fedt. Det var sådan ligesom, det var lykken, da jeg var barn. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Luca, det er efterhånden længe siden, du har ligget og set Barnaby efter dans, i hvert fald som barn. Nu er du 22 år gammel. Du bor i Nordvest med en roommate. Vi sidder her i jeres stue, hvor der er masser af køds på væggen, og der står også lige 2 vinflasker fra en tidligere aften. Ja. Det er så hyggeligt. Til hverdag, der underviser du i dans på både en efterskole og en højskole på Fyn, og så danser du selvfølgelig helt vildt meget selv, og tager også nogle showjobs ved siden af. Jeg kan jo allerede høre på dig, der har været mange veje i dit liv har kunne gå, ikke? Du kunne have været fodboldstjerne i stedet for dansestjerne. Men hvis du skal gøre det lidt kort i en tidslinje, hvordan har dit liv så set ud indtil nu? Jo, men altså, jeg startede til fodbold, da jeg var 4, fordi min far, han startede den her ungdomsklub i Rødovre. Og han var også min træner, så det var jo fantastisk. Og da jeg var 6, der startede jeg så til dans, hvilket var lidt atypisk, når man kommer fra Vestegnen og en dreng. Min kusine, hun var danselærer, så vi tog hele vejen til Hedehusene der, og fandt ud af, at jeg var meget god til det. Vandt en masse turneringer, sådan små, ligegyldige børneturneringer. Da jeg så var omkring de 14 år, der fandt jeg ud af, at der også var andre steder at danse end Hedehusene. Der var sådan nogle drenge, der lukkede mig med til Ballerup, hvor jeg så lige pludselig var den dårligste på danseskolen, fordi jeg ikke havde lagt den samme træning i, som de andre havde, og det kunne jeg ikke have, at jeg var. Så der begyndte mit liv ligesom at handle om dans, og jeg fandt ud af, hvor sjovt det var at rent faktisk lægge noget energi ind i det, og at der var flere sider til det end bare turneringer og så videre. Men så startede jeg på efterskole og besluttede mig for at stoppe med at danse på danseskoler. Jeg gik på en danselinje, så jeg gik jo stadig til dans, men da jeg var færdig med efterskolen, der stoppede jeg fuldstændig med at danse i en lille periode. Fordi at på efterskolen, der kom jeg ind i en hel masse meget hårde stoffer og hash og så videre. Hvad man nu endelig kunne få fingrene i dengang, ikke? Hvad de serverede på Amager. Så det er jo ellers en klassisk fortælling, ikke? De har næsten elite-atleter, der rammer på puberteten, og så lige pludselig bliver fristet af et mere normalt liv. Med sådan, tager vi måske lidt stoffer, eller bare drikker os fulde hver weekend, ikke? Ja, jamen jeg tror nemlig, det var det. Og jeg fandt et lille fællesskab, som jeg ikke har haft så mange af før det, hen på Amager, og det gav mig ligesom den der pseudo-fornemmelse af venskab, men når man ikke ser hinanden ud over, når man ligesom er skæve på stoffer på den ene eller anden måde, så fandt jeg jo så senere ud af, at det ikke ligefrem var sådan det definitionen af et rigtigt venskab var. Men jeg blev heldigvis reddet ud af det, fordi at jeg mødte en gut, som der synes jeg var en god danser, og han ville gerne have mig til at være med i det her crew, som man kalder det, som hedder Champions League Family. Og vi var så med i Danmark har talent. Det var derfor, de kaldte mig ind, fordi at, de manglede en ekstra danser til at være med i det. Og så gik vi så til finalen og fik en tredje plads, og det var fint. Men det var ligesom første gang, jeg havde lagt sådan noget rigtig energi i dansen. Ikke? Fordi altså, selvfølgelig havde jeg det følt, jeg havde gjort det før, men på den anden side var jeg jo også 14-15 dengang. Ikke? Så sådan, hvor meget energi man kan lægge ind i, det er lidt begrænset. Men jeg er blevet ældre, og jeg fandt ud af, at nu skulle jeg ligesom også til at ofre nogle ting, som for eksempel, jeg gik i første G, og det der med, at jeg skulle til at lave aftaler med gymnasiet omkring, at nu skulle jeg til dans, og nu skulle jeg ikke til team, og den her lektie kunne jeg godt springe over, og whatever. Så efter det, så skete der en hel masse ting i det der crew der, og jeg besluttede mig for at forlade det. Og ja, så mødte jeg den her pige, som der gav mig muligheden for at undervise på en danseskole i Odense. Og altså imellem det, der var jeg ligesom stadig i gang med at vende mig af med alle de der stoffer. Der sådan fik lidt tilbagefald, og fik også en mindre psykose efter at have røget noget hash på et tidspunkt. Og, jeg skulle ligesom til at lægge hele mit liv om på en eller anden måde, som jeg ikke havde været vant til, fordi at nu fungerede hele mit hoved jo på sådan anderledes, end den havde gjort før stofferne. Og alle de der typiske ting, som man siger. This is your brain off drugs, this is your brain on drugs. Og ja, så igennem der, og jeg underviste der på den der danseskole, der hed Planum, og de fandt så over efterskole, rakte ud til mig, og spurgte, om jeg havde lyst til at komme og undervise en workshop. Og der var rigtig mange, der skrev sig på, og efter det, så ja, spurgte de, om jeg havde lyst til at blive lidt, og så spurgte de, om jeg havde lyst til at blive lidt mere, og så spurgte de, om jeg havde lyst til at undervise på gymnasiet også, og så også på højskolen, og nu er jeg så der fuldtid, hvilket er, ja, første gang i mit liv, at jeg arbejder fuldtid som danser. Faktisk den første måned. Jeg har lige fået min første månedsløn som fuldtidsdanser. Tillykke med jo, det. Jo, tak. Og hvordan er det så at få hele sin indkomst på baggrund af dans? Jamen, det er virkelig fedt. Altså, det er jo barnedrømmen. Men jeg er også typen, der sådan, jeg vil ikke gøre det, hvis jeg kun tjener de der 10.000 kroner på det om måneden. Fordi jeg er bare blevet opdraget af en far og nogle store brødre, som virkelig har smadret det der økonomi ind i hovedet på mig. Altså, jeg er fuldstændig talblind, men jeg har gået på handelsskole i 3 år. Ikke? Så sådan, det var deres måde ligesom at sige, sådan, hvis du skal have en uddannelse, så skal du gøre det på den måde. Og det gjorde jeg så. Så sådan, jeg har også bare det der komplekse i mig, hvor at jeg ved, at jo, jeg elsker det her job rigtig meget, men jeg skal også tjene penge på det, før jeg tør tage det. Og det kan jeg heldigvis nu. Så alt aligner ligesom lidt bare, som det skal. Jeg har en 3-dages arbejdsuge, og jeg har mulighed for at tage kunstnerjob, som ikke betaler mig ved siden af, eller flyve til Stockholm og lave et job for diesel, eller gøre et eller andet, sådan, som jeg ikke havde muligheden før, da jeg arbejdede i en børnehave. Nu har jeg godt nok hældt en lille bitte smule om dit liv, men jeg er næsten nødt til at høre lidt mere, for at kunne skrive historien om dit liv. Og noget af det, som man godt kan have med, det er et øjeblik, der gjorde dig til dig, eller gjorde dit liv til dit liv. Altså, hvad er et øjeblik, der har været definerende for dig? Mm. Jamen, det var nok den der mindre psykose, jeg lige nævnte før. Og generelt, altså, hele den, altså de tre uger, der lige gik der, var nok sådan det mest definerende øjeblik i mit liv. Men, ja, prøv lige at tage os med tilbage til den aften, eller den dag, hvor det ligesom udløser. Ja, men altså, jeg lå hjemme i Rødovre, og på det andet tidspunkt, der røg jeg. Jeg var stoppet med at tage stoffer, men var sådan ret fresh ud af det. Og jeg røg hash hver dag, men altså, jeg var en god ryger, som jeg godt kan lide at kalde det. Fordi at jeg var en god ryger. Jeg var ikke skæv i offentligheden, og jeg røg kun én joint om dagen, og jeg gjorde det om aftenen, og det var kun for ligesom at basse ned efter en lang arbejdsdag. Så det var ikke, fordi jeg sådan nød det der med at gå rundt og være sådan, jeg er en hashryger, og sådan der, se mig. Og, nej. Sådan, jeg gjorde det for mig selv, og jeg røg aldrig med andre, og det nød jeg egentlig meget fint. Men jeg havde lige filmet en musikvideo over de sidste 4 dage, hvor vi havde trænet cirka 8 timer om dagen i 4 dage. Og altså sådan on and off, ikke? Og så her forestiller jeg mig det også, at det må være svært, hvis du kommer lige fra et shoot, og et danser, og der er energi, og musikken pumper. Altså, jeg forestiller mig det også, at det er svært at finde ro, ja, når man kommer hjem efter de dage om aftenen. Det er det nemlig, og det var lige akkurat derfor, jeg gjorde det. Fordi jeg kunne bare ikke rigtig finde andre måder sådan at være tryg i min egen krop efter sådan en lang dag der. Ikke? Så jeg sov ikke særlig meget, med mindre at jeg røg. Og det var ikke særlig sundt. Det blev lidt sådan en selvmedicinering. Så jeg havde filmet den der musikvideo der, og det havde været hårdt, og jeg havde mødt den her rigtig søde pige, kan jeg huske, hen på shootet, som man jo nogle gange gør, og jeg havde lige aftalt med hende, at vi skulle ud og drikke op kaffe på et tidspunkt, og jeg kan huske, at livet, det var vildt godt lige der. Sådan, jeg har aldrig haft det bedre, fordi at jeg gik i gymnasie, og det var egentlig fint, jeg var snart færdig med det, og ja, jeg skulle ud og ryge min aften joint og høre lidt musik, og måske sådan visualisere nogle koreografier, som jeg plejede at sidde og gøre med noget musik i ørerne, og det var total free space, hyggeligt, eller safe space, tror jeg det, man kalder det. Og så kommer jeg ligesom ind derfra, lægger mig ned og tænder for noget YouTube, som jeg plejer, og ligger på siden. Og jeg fandt så senere ud af, at det der var sket, det var, at jeg havde fået en slidskade i brusken imellem mine ribben. Sådan lige der, hvor hjertet sidder. Men, af dans? Eller ja, af dans. Ja. Altså, sådan, jeg havde bare bevæget mig så meget, og jeg tror ikke, jeg havde haft så meget teknik indover på det tidspunkt, så sådan, jeg havde bevæget mig lidt forkert. Men da jeg ligger mig ned, fucking enormt skæv, fordi jeg var jo lige blevet færdig med den der musikvideo, så jeg tænkte jo, okay, nu giver vi den lige lidt ekstra gas i aften, og du ved, jeg skal ikke noget i morgen. Men så får jeg bare den her helt afsindige, stikkende smerte, der kommer ud af ingenting. I venstre side af mit bryst. Og jeg kan også mærke, at jeg begynder at ryste lidt bare ved at tænke på det, ikke? Fordi det har jo sat sig sådan dybt i mig, sidder stadig. Fuld muscle memory, der slår ind høster lige nu. Men det er jo også, altså en ting er jo, at man har røget sig lidt skæv, og det begynder at stikke lidt i armen, ikke? Mm. Men når det er i brystet, ved hjertet, det. Du går vel i fuld alarmberedskabsmode med det samme. Så ja, jeg får ligesom følelsen af, at man ligger sig til at sove, og man føler, at man falder, og så vågner op sådan der, ikke? Det sådan fik jeg, men centreret sådan kun lige i brystet. Og det var sådan, det var den der totalt mærkelige ting, fordi det var egentlig ikke smerte, det var sådan en mærkelig fornemmelse, jeg fik, men i mit hoved, der var der bare ingen tvivl om, at det, der skete nu, det var, at jeg var ved at dø, altså jeg var ved at få et hjertestop. Så jeg rejste mig op, løber ind til mine forældre og forklarer dem ligesom, at sådan der, jeg har det fucking dårligt, og I bliver nødt til at hjælpe mig og sådan noget. Men de var jo ikke, så glade for min hashrygning, og de vidste godt, at jeg sad bare ude på altanen og røg. Så de var sådan, de var jo egentlig godt bevidste om, at det bare var et bad trip, jeg var i gang med at få, men jeg tror bare ikke, de havde nogen idé om sådan, hvilken extent det ligesom var i gang med at gå. De synes da ikke helt alvorligt. Nej, ikke på den måde. Og jeg forstår dem sgu. Jeg har aldrig bebrejdet dem for ikke at gøre det. Fordi altså, sådan, de har jo advaret mig om det for evigt. Og da der så endelig sker noget. Så sådan, de har den der I told you so attitude nogle gange. Og de kan godt lidt lide at være i den der sådan, Ja, jeg havde ret. Og det er fint. Men lige det øjeblik kunne jeg måske godt have brugt noget støtte. Ja. Men det ender så ud i, at jeg får den her totalt mærkelige tanke om, at sådan, hvis jeg ikke er i bevægelse hele tiden, så sådan stopper mit hjerte. Altså, som om at det er mig, der er motoren, der ligesom holder det kørende, frem for omvendt, at det er hjertet, der er motoren, der holder mig kørende. Så jeg tager min sko på, siger ikke noget, går bare ud af døren, og klokken er på det tidspunkt måske sådan lidt i midnat. Og jeg går helt rød over tynd i sådan 3 timer, hvor jeg basically bare powerwalker helt rød over igennem. Det er jo sådan helt Forrest Gump-agtigt, ikke? Ja. Altså, hvor hun bare begynder at løbe og bliver ved med at løbe. Det. Og jeg kunne bare ikke stoppe, og jeg kan huske, at jeg var færdig, da jeg kom hjem. Altså, faldt også i søvn med det samme, ikke? Men det var, jeg gik, kom ned forbi Rødovre Centrum, og det har jo åbent egentlig. Altså, man kan gå derind på alle tidspunkter af dagen, ikke? Men altså sådan det, der er bare butikker og sådan noget, der er ikke åbne, så sådan man går. Jeg gik bare igennem der, gik helt ned til dele af Rødovre, jeg ikke har set før. Jeg tror også, jeg kom ned forbi Vandløse og sådan noget der. Det. Og mens du går her, det mørkt om aftenen, jeg forestiller mig, der er ret øde i provincielle Rødovre på det tidspunkt. Når du ligesom at kunne slappe af, eller er du helt inde i sådan en trance af, jeg skal bare gå, hører du musik imens? Altså når du ligesom er nået at slappe lidt af i det? Jamen altså, jeg vil ønske, at jeg hørte musik, men altså, det hele gik bare så stærkt, at jeg nåede ikke at grabbe noget. Det eneste, jeg havde, det var min mors jakke, en lille bitte regnjakke, der jeg ikke kunne passe, og mine joggingbukser, og så en lille t-shirt, og så var det egentlig bare det, jeg havde min mobil med. In case, at der nu skete et eller andet, og jeg følte, jeg skulle ringe efter nogen eller sådan noget. Men nej, jeg havde ikke nogen høretelefoner med. Jeg gik bare, og jeg tror ikke engang rigtigt, at jeg tænkte noget. Jeg tror, det var det der med, at jeg var fanget i et spor, som der bare hed sådan, gå. Og al tidsfornemmelse forsvandt ligesom fra mig. Det, altså på den ene side kunne det have taget for evigt at gå den der tur, og på den anden side kunne det have følt som 2 minutter, jeg lige var gået hele vejen rundt. Ikke? Og da jeg så kom hjem, fik jeg så muligheden for at sove, og det, altså lige siden der hele året, der gik efter det, har været mig, der har prøvet at komme over den her helt vilde dødsangst, der ligesom har lagt sig i mig. Så sådan, siden der har jeg simpelthen bare været forfærdelig bange for at dø, og hver eneste sådan lille smerte, jeg har, eller prik, eller kløen, eller whatever, der har været i min krop, har været i mit hoved et tegn på, at der var noget galt med mig. Og i starten, der var det sådan, jeg kunne slet ikke gå ud for en dør. Jeg kunne ikke være i et rum, uden der var nogle mennesker til stede. Det kunne lige gå at tage i gymnasiet, fordi der var så mange mennesker, at hvis der nu skete noget, så var det okay. Men jeg resten af tiden, der, jeg var ikke alene hjemme. Altså hvis mine forældre arbejdede, så var jeg hjemme hos nogen, eller gik ture, indtil de kom hjem, eller whatever. Og jeg er heldigvis altså nogenlunde over det nu. Men det var også en hovedsagelig ting, der ligesom fik mig væk fra, altså 100% væk fra stofferne, og 100% væk fra at ryge hash, og jeg stoppede med at ryge smøger, og også begyndte så at tage snus i stedet for, hvilket ikke er bedre, men det gav mig en eller anden følelse af, at jeg gjorde noget bedre for mig selv, I guess. Så ja, det sendte mig bare ned på et helt andet spor i mit liv, end jeg ville have været, hvis jeg havde fået den der psykose, hvis jeg ikke havde fået den der psykose. Og tror du så, du hellere ville være på det her spor, end det andet? Altså man kan sige, det lyder jo ikke rart, den her dødsangst, der blev installeret i dig, men på den anden side, kan du jo også godt se, at det er måske også meget fint, det her lidt, der var længere væk fra stoffer. Men vil du helst være det foruden, tror du? Altså jeg ville da ønske, at jeg kunne have kommet til den konklusion uden psykosen, kan man sige. Men skulle det være den måde, det skete på, så er det jo det. Og jeg tror, at jeg vægter endemålet højere, end selve rejsen nogle gange, hvilket er meget modsat af, hvordan mennesker plejer at se på ting. Ikke? Sådan, det er ikke destinationen, det er rejsen. Og jeg kan godt lide at se på destinationen frem for rejsen. Så nu er jeg her, og jeg føler mig som et bedre menneske, end jeg måske ville have været, hvis det ikke var sket. Og det prøver jeg sgu egentlig bare at hvile i, at det er okay, at det skete, og så må det være det. Det er noget, du husker meget tydeligt fra dit liv, Luca, men hvad skal vi huske dig for? Når du ikke er her mere, og hvis vi siger, at det er i morgen, du ikke er her mere, og dem omkring dig ligesom skal fremkalde et eller andet minde, når de tænker på dig? Hvilket minde er det så? Jamen, jeg tror gerne, jeg vil huskes for det, jeg gør nu. Altså, det der med, at jeg er så meget i kontakt med, unge mennesker, som der har deres problemer, og jeg ligesom prøver at hjælpe dem igennem, igennem dans, fordi jeg ved da også, at som jeg også nævnte før, det der med, at hvis jeg ikke havde haft dansen, så havde jeg sgu nok også stadig siddet et eller andet sted på Amager og suget MDMA sammen med en hel masse mennesker, jeg egentlig ikke var særlig glad for i virkeligheden. Og ikke for at sige, at alle mennesker kommer så langt ud på et tidspunkt, men altså alle har jo deres problemer på hver deres måde, og snakker med rigtig mange af de der tøser derhen, som, bare har det virkelig hårdt, og er i meget andre situationer, end jeg var, men som føler sig meget trygge i at være på den der efterskole, og være i dansen, fordi det giver dem mulighed for, ja, for sådan at fokusere på noget andet, end, hvad det er, der sker derhjemme med deres forældre eller med dem selv. Så det tror jeg gerne, jeg vil huskes for. Det der med, at jeg prøver at, tage det, jeg kan, og så rent faktisk gøre en forskel med det. Det synes jeg virker meget nobelt et eller andet sted, når man, prøver at forklare det på den måde. Så ja. Nu siger du tidligere, at du alligevel også har fået banket en eller anden fornuft ind i dit hoved fra barns ben, ikke? Altså så... Jeg fornemmer også på dig, at det har ikke været nemt altid at være en drømmer. Altså, du har hele tiden skulle opveje med noget fornuft, ikke? Du har ikke bare sagt dit job op og smuttet til The Big Apple for at make it. Altså, du har ligesom haft brug for også at have en plan, og kan jeg støtte mig selv økonomisk? Og, og så tænker jeg bare på, nu vil du gerne huskes for det, du laver nu. Du har jo godt nok af fornuftige årsager, men nu har du ligesom tilladt dig selv at følge din passion. Altså, det er vel også noget, der er værd at huske dig for, eller det vil du måske også gerne huskes for. Ja, meget gerne. Det her med, for det. Altså rent faktisk også at ture, ligesom give dig hen til den her drøm. Ja, jeg tror, jeg har svært ved at se det som en god ting altid. På grund af den måde, jeg er blevet opdraget på. At det er sådan, jeg struggler stadig lidt med det der med, at mine storebrødre, de laver jo det typiske, sådan, de arbejder for et eller andet eventbureau og tjener mange penge på det og bor i hus og har børn, og de begge to 39, ikke? De er en ægge tvillinger, og jeg er jo meget efternøler, kan man godt høre på det. Jeg er 22, de er 39, ikke? Det er sådan cirka 16,5 års forskel der på os. Ja, og så er de jo tvillinger i forvejen. Så det er sådan, at det har været, jeg har været meget enig barn på det punkt, ikke? Men det er jo så også dem, jeg har set op til. Så det vil sige sådan, da jeg var barn, alle mine fremtids mål, måske ikke engang mål, men måske bare idéer om, hvordan man skulle være voksen, blev ligesom baseret på de to. Og da jeg så endte i fuldstændig den modsatte verden af, hvad de gjorde, da mit far blev skuffet, da han for eksempel hørte, at jeg stoppede til fodbold. Og kan du huske, hvad... Kan du huske den situation? Oh, den mand snakkede ikke til mig i 2 uger, mand. Er det rigtigt? Ja, det var forfærdeligt. Det var virkelig... Hvordan fortalte du ham det? Jamen, det var også... Det var en totalt kaos situation, fordi jeg stoppede, fordi jeg var ved at blive solgt til et ungdomsakademi på noget, der hed Avata. De havde mig i hvert fald i deres kikkert. Og da jeg hørte det, der... fordi min far, han har jo sådan et insider-viden derhen. Der besluttede jeg, der stod lidt over for et valg, som der var sådan, skal jeg blive ved, og skal jeg gøre noget seriøst ud af det, eller skal jeg vælge dansen? Og det tror jeg var første gang, at jeg sådan lidt tog mine egne wants and needs in mind. Fordi at min far ville jo gerne have, at jeg fortsat, og det besluttede jeg mig så for ikke at gøre. Så ikke nok med, at jeg bare sagde nej til det der ungdomsakademi, så stoppede jeg fuldstændig til fodbold ugen efter. Og jo, han blev skuffet, og der kom nogle kommentarer om homoseksualitet og sådan noget foran familien, hvilket jeg tror er et af mine tydeligste barndomsminder. Vi sad i Lalandia, og de spillede et eller andet musik-gættespil, og han var sådan, han sagde faktisk ordret, mine to ældste sønner har spillet i rockband og spillet for Brøndby, og nu tjener de gode penge, og min yngste søn, han danser, og så kiggede han ligesom på mig, og så sagde han sådan, hvad må der gået galt der? Og ja, så jeg har stadig nu meget svært ved sådan at se det som en god ting, men, ja. Men jeg finder tryghed igen i det der med sådan der, i det mindste tjener jeg penge på det, og jeg mangler ikke noget, altså sådan, jeg har friheden til ligesom at passe på mig selv nu, som jeg måske har lidt mere brug for, end så mange andre har, det der med sådan, at jeg har 4 dage fri om ugen, det gør noget godt for mig, at jeg ikke hele tiden er i gang med arbejde, og ja, pengene er der, min far han har sagt, han er stolt af mig, så det er jo cool, og ja, så jeg føler i hvert fald endelig nu, efter 22 år, at jeg er et sted, hvor jeg kan være nogenlunde tilfreds med min situation. Og nu vi snakker om stolthed, ikke? Det er jo meget tit at få lov til at fylde i hvert fald en klassisk nekrolog, altså det her med, hvad har man opnået, hvad har man at være stolt af, hvad for nogle milepæle kan man ligesom tjekke af. Mm. Det er ikke altid, man har så forfærdeligt mange milepæle at tjekke af, når man er 22. De ser i hvert fald oftest lidt anderledes ud, end at få børn og hus og drømmejob og karriere. Men fortæller du ikke om et øjeblik, du er stolt af? Jo. Og det er faktisk lidt i samme dur, som vi har snakket om i forvejen, fordi at, jeg tror, jeg sætter mine stolthedsmomenter lidt anderledes, end så mange andre gør. Altså for mig er det ikke så meget det der med, sådan, så vandt jeg det her, eller så fik jeg det her job, eller så gjorde jeg det her. Men jeg kan huske, at jeg var med i Danmark og Talent, og min far ligesom for en af de første gange var med inden og se det, da vi var i finalen. Kom han ligesom ind i studiet og så det, hvor han ligesom tog fat i mig bagefter, og han sagde, at han var stolt af mig, eller du ved, at jeg havde gjort det godt. Og sådan, jeg græder ikke rigtig normalt. Sådan, jeg kan ikke huske sidste gang, jeg græder. Jeg ville ønske, jeg gjorde. Jeg synes, det er sådan, det er en dejlig frihed, de få gange, jeg har prøvet det. Men jeg kan huske, efter han sagde det, der fik jeg et fuldstændigt altså breakdown der. Og så ligesom lidt lyset for enden af tunnelen, i forhold til, hvad det var, jeg gjorde. Det var sådan, på daværende tidspunkt havde jeg jo danset i 12 år, tror jeg. Og ligesom at være der endelig, at endelig at føle, det var godt nok, det jeg havde gjort. Det følte jeg mig meget stolt af, fordi at det er jo den vektor, jeg ligesom har sat for mig selv. Sådan, hvis han er stolt, så er jeg stolt. Og hvis han ikke er stolt, så må jeg arbejde hårdere. Så det er nok det stolteste moment, jeg har haft i mit liv, var nok at nå til finalen i Danmark og Talent. Hvilket lyder sådan, hvis man bare isolerer det sådan der, lyder lidt whack. men whatever, det var sådan ligesom hele situationen om det. Og da han siger det her til dig, altså er det lige efter, I har performet, eller hvad? Altså jeg forestiller mig en helt sådan virvar af farver, lys, lights, camera, action, ikke? Adrenalin. Ja. Der er jo publikum og for søren, ikke? Altså nu siger du inde i studiet, tv-studiet, ikke? Men der er jo også bare, altså det ligner jo også bare lidt en koncert på en eller anden måde. Der er så mange mennesker og kameraer, og hvor står I ligesom henne på at sætte scenen på en eller anden gang? Jamen altså, selve studiet er jo formet på den måde, at der er den her ikke særlig store scene, og så sidder publikum ligesom på de her tribuner her, og vi går ind, og vi har det her forfærdelige finaleshow, kan jeg huske. Fordi at, altså, vi havde en eller anden curse over vores hold, som der var sådan, vi gjorde det super godt til audition og første live show, og så skulle vi så i finalen. Og de to første shows var fantastiske, de var virkelig sjove, de var virkelig gode, og vi var jo sådan en fest crew. Vi kom ind og lavede en fest ud af scenen. Og så skulle vi gøre sådan, skulle vi lave sådan en pray for love kind of situation, finale show med den der One Love Black Eyed Peas sang. Ja, kan jeg huske. Where is the Ja, præcis. Love? Okay, så meget cheesy på en meget eller anden måde. Meget cheesy, og det var også, altså det gik ikke så godt, og det var, hvad det var. Jeg kan huske, jeg kom ud backstage, og ligesom vi har det her ene, vi fik ikke hver vores backstage rum, vi havde bare et stort, basically, som var bare firkantet fuldstændig. For hvidt, altså sådan gør ondt i hovedet hvidt. Ja, for rum. Nu kan du endelig tage os med behind the scenes. Ja, det er jo det. Altså, er det så mystisk, eller hvad? Det er bare et lidt ikke. Stort lokal. Prøv at det er et lokal med 4 sofaer og et bord. Det er sådan det. Og så kommer værterne sådan lidt gående nogle gange, og lige siger hej 5 minutter, fordi det er lige blevet bedt om. Og så siger man hej til dem, og så sådan Thomas Budensjøen, han er sådan, hey, hvad så? Good. Så et underligt situation. Præcis. Ja, forældrene fik faktisk ikke lov til at komme ind i selve backstage-rummet, men det var meningen, at vi skulle være til den her kæmpe store sådan afterparty bagefter finalen, hvor alle deltagere ligesom var med, og vores hold, fordi vi var så skuffede over resultatet, besluttede sig ligesom for, okay, nu tager vi bare hjem til min storebror, som bor ved siden af, og drikker en øl, og så tager vi videre derfra. Men det var hjemme i min storebrors lejlighed, som ligger på Nørrebro. Og jeg kan huske, fordi han er godt nok flyttet nu, men han havde den her en væg, hvor han har revet, hvad kalder man det, tapetet af, eller whatever, så det kun var mursten. Sådan en rigtig klassisk københavner væg. Og vi sad, mig og min far, op af den der murstensvæg på sofaen, hvor han ligesom sådan, han tager fat i mit lår, kan jeg huske, hvor jeg var sådan, uff, sådan fysisk kontakt, det er weird. Det er ikke vant til. Nej, overhovedet ikke. Og så siger han ligesom bare sådan, I gjorde det fandme godt i aften. Og jeg tror faktisk, hvis jeg husker tilbage på det, jeg tror ikke engang, han sagde, at han var stolt af mig. Jeg tror bare, det var sådan, jeg læste imellem linjerne. Han sagde bare, at vi gjorde det fandme godt i aften, og det er sådan, det er fandme fedt at se, at du, hvor god du er blevet, og hvor hårdt du har arbejdet, og sådan noget. Og der kan jeg bare huske, at jeg går ud på det der lille bitte københavnertoilet bagefter, og sidder der i gode 10 minutter, og sådan græder bare min øjne ud, og kommer ind igen, og er helt rød i ansigtet, og sådan total, jeg tror, at nogle af dem kiggede på mig, og det havde måske en idé om, at det var fordi, vi fik den der tredje plads. Jeg var så ked af det, ikke? Men det var jo selvfølgelig overhovedet ikke det. Altså, det havde jeg ikke noget problem med. Jeg følte mig faktisk meget vellykket den aften, på trods af, at vi havde tabt, eller hvad man siger. Ja, for du havde lidt vundet det, der var det vigtigste på en måde. Din vundet fars min fars kærlighed. Ja, whatever man siger. Men ja. Det er jo reelt nok. Altså ja, det lyder som plottet i enhver bog, ikke? Mm. Nogen fyr skal få anerkendelsen fra sin far, men det gør det jo bare ikke mindre ægte. Mm. Altså. Nej, det er rigtigt. Husker du så et tidspunkt, du har følt lykke? Mm. Jamen, det tidspunkt, jeg har følt mest lykke for, var nok, da jeg besluttede mig for ikke at være den typiske danser. Det der med sådan at tage til London og LA og gøre de der ting, fordi... Ja, for hvad er den typiske danser? Jamen, altså hvis man kigger på det, sådan i hvert fald, fordi... Dansekulturen i Danmark er ikke ligefrem sådan helt vildt stor, og man tjener ikke så mange penge på at være danser i Danmark. Og det, er sådan, det er meget inbred. Altså dem, der ligesom er oppe, de får alle jobsene, og dem, der ligesom prøver at komme op, de skal socialisere sig til toppen. Og en kaffe. Ja. Præcis. Ikke? Ting, altså, sådan, ikke? Man skal kende de rigtige mennesker, og man skal gå på de rigtige danseskoler, og så skal man lige charme sig ind på de rigtige mennesker for at få lov til at danse for, ja, Medina eller et eller andet. Altså sådan, og det var bare sådan, jeg prøvede det i lang tid, fordi det var ligesom det, jeg havde at spejle mig i. Det var sådan, det var det, at mine venner gjorde. Og det var bare sådan, man var en danser. Og ja, så på et tidspunkt, så fik jeg bare, jeg ved ikke, om jeg kunne kalde det en depression, men jeg blev i hvert fald meget trist over hele min situation, og jeg føler ikke rigtig, at jeg rykker mig nogen steder, når det kommer til dans. Jeg føler lidt, at jeg bare hægtede mig på de der Champions League-drenge. Og var sådan lidt, nu er jeg bare en del af det her crew. Men på samme tid, så har jeg jo også det der Hallberg-gen i mig, som siger, at okay, jeg skal også selv tage kontrol over min egen tilstedeværelse. Det gjorde jeg bare ikke rigtigt. Så jeg prøvede det der med at bryde væk fra det der crew der, og så tage nogle showjobs og... Jeg kan bare huske det der med at komme hen et sted og blive stylet i sådan glimmertøj. Og ja, for nu ser du jo showjobs, ikke? Jeg ved ikke, om det er alle os, der lytter med, der helt forstår, hvad det er for noget. Mm. Men jeg kan forstå på dig, at det er ligesom, jeg ved ikke, om det er ligesom sådan freelance arbejde på en eller anden måde. Altså, du er ikke tilknyttet et bestemt sted, du er ligesom selvstændig på en eller anden måde. Ja, altså sådan endemålet, hvis man er showdanser, er jo faktisk at blive tilknyttet et agency. Så man kalder det, som skaffer en jobs, så man ikke selv behøver at opsøge det hele tiden. Og det er sådan, man kan make sin living på den måde. Men, men jo, showjobs kan fx være sådan, at tage ud og danse til en firmafest for, I don't know, Mærsk, Louis Nielsen, whatever. Bare for at nævne to af de steder, jeg har været ude at danse. Men det kan jo også være sådan noget der Zulu Comedy Awards, hvis der kommer en eller anden komiker ind og laver en sjov sang, og så står man og er baggrundsdanser for dem og laver et eller andet lolleren. Og ja, det er showdans, og man har ikke kontrol over det. Du laver ikke selv koreografien, du vælger ikke selv dit tøj, makeup, hår, hvornår du skal møde og så videre. Men er der ikke også noget sjovt i det? Altså jeg forstår godt, at man selvfølgelig også, nu siger du selv, ligesom visualiserer dine koreografier, og jeg forstår også, der er noget kreativt udtryk i det. Mm. Men er der ikke også noget lidt grineren i bare at komme ind og blive plottet ind i en andens vision? Jo, for nogen tror jeg helt klart, det vil være sjovt. Altså sådan, jeg har svært ved at se det sjov i det. Mm. Fordi det har også igen det der med løn og sådan noget der. Det er jo også mange af de der jobs, får man jo ikke løn for. Det er jo sådan en ting, der var sådan en kæmpe skandale med det for et par år siden, hvor at, hvad var det? Det var et eller andet Zulu halløj, som der gav nogle dansere, hvad var det, sådan 1000 kroner for 32 timers aktiv arbejde, eller et eller andet. Altså det var sådan, jeg kan ikke huske det præcise antal, men det var virkelig lavt i hvert fald. Og det er jo sådan noget, det er sådan løn, man får for sådan nogle jobs, medmindre man er inden for et agency, hvilket det jo kun er toppen af poppen, der ligesom er den der 1%. Ja, det er en proces i hvert fald, fordi det var der, jeg var. Men jeg er lykkeligst nu, vil jeg sige, fordi det var ligesom den der, på et tidspunkt, så fik jeg en realization, der var sådan, jeg gider ikke alt det her shit. Det der med showjobs, og med ligesom at ikke have kontrollen over mit egen ting. Så jeg begyndte ligesom virkelig hæftigt at opsøge undervisningsjobs, hvor jeg kunne. Jeg startede for eksempel med at undervise gratis på den efterskole, jeg gik på. Og bagefter så var jeg ude på en ungdomsskole i Helsingør, og en lille danseskole i Rødovre, og som var virkelig sådan low-key jobs. Men jeg kan huske allerede der, jeg startede med at have sådan 6-9-årige drengehold. Det var forfærdeligt, der var jeg ikke glad. Men altså sådan, derefter, hvor jeg fik nogle teenagehold og whatever, det var der, jeg ligesom kunne begynde at mærke, at selvom at jeg bare er i et eller andet lille snusket lokale i Helsingør eller i Rødovre eller whatever, så er jeg bare så meget gladere. Det der med, at jeg tager afsted, jeg underviser, jeg står og forbereder en koreografi hjemmefra, og eleverne kommer hen til mig bagefter og siger sådan, ej, sikke en fed team det var, eller kan vi ikke gøre det her næste gang, eller kan vi ikke danse den her Tessa-sang, eller et eller andet, og jeg er sådan, nej, men 100. og jeg kunne bare mærke, det var bare så meget federe, og der fandt jeg virkelig sådan det, jeg gerne ville med det. Og der er mange dansere, der har taget fat i mig, for eksempel der, hvor jeg er nu, altså ikke at danserne er der, hvor jeg er nu, men rundt omkring København har taget fat i mig, og været sådan, nå, skal du ikke snart videre fra det der efterskole, halløj, og skal du ikke snart sådan til at lave nogle rigtige jobs, eller gøre det her, det her, det her. Og der er den her generelle sådan disapproval for de andre dansere, for hvad jeg gør lige nu. Hvilket jeg synes er sjovt, igen, for det der med, at sådan, altså jeg tjener jo bedre, end de fleste af dem gør, og jeg har danselokaler, jeg altid kan gå hen og være kreativ i, og jeg har elever, som der ser op til mig, og som gerne vil komme ned og danse med mig, selvom de ikke har team, altså gerne vil hjælpe mig med at forberede koreografierne, og er ligesom sådan aktivt engageret i det, jeg laver. Og udover det, så er jeg jo ikke kun danselærer, jeg bruger også tid på bare at snakke med dem, og sådan, hvis de har det dårligt, så har jeg 40 minutter lange samtaler med dem, og sidder ligesom og spørger ind til deres liv, og får deres livshistorie, og giver dem råd til, hvad de kunne gøre, og alt sådan noget der, det, sådan, det føler jeg mig bare så glad i, men det der mener med, at jeg skulle lige igennem den der rejse som en typisk danser og finde ud af, at lidt ligesom med fodbolden, det der med sådan, hvor seriøst skal jeg til at gøre det her? Og der var jeg sådan, jeg har sgu ikke lyst til at tage til London. Jeg har ikke lyst til at tage til LA, fordi det er apropos, hvad en rigtig danser eller en typisk danser, det er jo sådan, de tager til typisk LA, fordi det er der, dansescenen er størst i verden, og det er der, du har mulighed for at komme ind og danse for Dua Lipa og alt det der, som mange gerne vil. Og det vil jeg så bare ikke, fandt jeg ud af. Og det var det, der gjorde mig lykkeligst at finde ud af, at det var det, jeg ikke gad. Jeg fik sådan ro i mit hoved, som jeg ikke har haft før. Men jeg synes også, at den side af sagen ligesom skal med. Mm. Et øjeblik, du har følt sorg. Ja. Ja. Også for måske bare lidt bevæge sig væk fra danseverdenen, for en gang skyld. Ja, det har handlet meget om dans. Men det har det. Det er også mit liv, så altså sådan meget af det centrerer sig deromkring. Men ja, lige før alle, eller under alle stofferne og sådan noget der havde jeg en tendens til at være lidt af en bare livsaksen idiot, lidt et røvhul. Hvis det er okay, jeg banner her på det. Det er det i hvert fald. Jamen, røvhul er et bandord. Alligevel. Du må godt sige det. Især over for piger, eller i hvert fald mine romantiske interesser, havde jeg en tendens til sådan lidt at have et gudekompleks og alle de mangler, jeg havde i mit liv. Sådan selvsikker, altså selvtillidsmæssigt fik jeg ligesom bare sådan smidt af på dem, så jeg opførte mig som en idiot over for dem, og jeg var dem utro, og jeg gjorde alle de her virkelig, virkelig nederen ting, og var generelt bare et dårligt menneske over for rigtig mange mennesker. Men da jeg så kom ud fra stofferne på den anden side, tog jeg ligesom den her beslutning med, at nu skal jeg til at blive et bedre menneske. Og min umiddelbare måde at blive det var så åbenbart at være det over for piger. Altså sådan hovedsageligt være bedre over for piger. Og der var den her ene pige, som jeg havde set lidt on off igennem min drug tider, som var virkelig fantastisk. Altså den her sådan virkelig sådan vasker eller farver sit tøj med rødbeder type pige. Det kan sådan, du godt lide. Ja, præcis. Meget, meget naturlig og meget moden af sin alder, og havde virkelig et godt syn på livet og hvordan det skulle leve. Så jeg vidste, altså jeg forstod aldrig rigtigt, hvad fanden det var, hun ville med mig. I den der tid, hvor jeg var så fucked up, som jeg var. Og da jeg var kommet ud på den anden side, så tænkte jeg jo i min meget naive lille hoved, at nå jo, men jeg går selvfølgelig bare hen til hende og siger, at nå, men nu vil jeg gerne være sammen med dig, sådan rigtigt. Og det gjorde jeg så, gik hen, og jeg lavede en aftale med hende og snakkede med hende og sagde sådan, hey, jeg er et bedre menneske nu, og jeg det var klar. Ligesom endt dårligt. Ja, altså det var hver gang, hun gerne ville prøve at ligesom være sammen med mig på en lidt mere seriøs måde, på en lidt mere monogam måde, der bakkede jeg væk og sagde sådan, om jeg er i gang med noget andet i mit liv, og jeg skal ligesom ud og tage de her stoffer, og jeg skal ud og have sex og feste og gøre whatever. Og det gjorde hun ikke på det tidspunkt, og hun ventede rigtig meget på mig hele tiden, og blev meget ked af det på grund af mig. Hun er nok den, jeg har sovet mest altså i mit liv, når det kommer til sådan bare gentagende gange, hvor hun har vendt tilbage, og jeg har vendt tilbage, og så har jeg sagt, ah, men det er ikke på den måde, og hun har været sådan, okay, næste gang, og så var det heller ikke lige på den måde næste gang, og så var der lige nogle andre ting, jeg gerne ville i stedet for. Så hun har ligesom altid givet dig en chance til. Ja, præcis. Og nu er du ligesom klar, du har lavet noget selvransagelse, du er endelig et sted, hvor du føler, nu kan jeg være den forøjen, hun fortjener, jeg er. Og hvad siger hun til det? Jamen, hun siger jo så, at det har hun ikke lyst til længere. Så da jeg ligesom kommer og tilbyder mig til hende der, og har i mit hoved, altså det er jo 100% succesrette, det jeg skal til at gøre. Og hun er jo selvfølgelig bare klar endnu en gang. Men på det tidspunkt er hun så, jeg skulle selv sige desværre, men jeg tror det er en meget god ting, heldigvis blevet moden nok til ligesom at forstå, hvor nederen jeg har været over for hende. Og siger så, at hun er meget bange for at skulle gå ind i noget med mig, fordi at hun er bange for, at jeg bare får et tilbagefald, og får det lige så dårligt, som jeg har haft før, og så begynder at skubbe hende væk, og hun kan bare ikke rigtig klare det længere. Og det var en meget voksen samtale, jeg tror, vi har været 16-17 år på det tidspunkt. Meget voksen samtale, vi sad og havde omkring følelser. Jeg forestiller mig, at jeg er ældre. Ja, men det er altså sådan en meget voksen samtale omkring følelser, omkring hvordan livet måske kommer til at se ud for os sådan et par år efter. Og, alle de der ting, som man måske ikke nødvendigvis har så meget forstand på i den alder. Men det var sådan, det var sådan noget, hun kunne. Sådan noget, som jeg ikke nødvendigvis kunne, men jeg prøvede lidt at følge med hende. Og var ligesom basically helt nede på min knæ og tikkede hende om, at jeg vil gerne give hende en chance til, og jeg vil have, at hun gav mig en chance til, og uanset hvad det var, det krævede, så vil jeg gerne være sammen med hende. Og, ja, det gad hun sgu ikke. Og der har været mange gange efter det, altså helt op til jeg var måske 20 år, hvor jeg ligesom har siddet fast i den der, hvor jeg har prøvet at skrive til hende, og sådan, så vi mødtes, og så har hun været sådan, om så lad os være venner. Hvor jeg har sagt 100, lad os være venner. Og så har jeg så gjort noget dumt og prøvet ikke at være venner. Og hun har gang på gang på gang prøvet at ligesom give mig den der chance, så den nye form for chance, hun har begyndt at give mig, som er den der med sådan, hun vil gerne have mig i sit liv, men bare ikke som noget romantisk eller seksuelt eller noget i den der dur. Og det gør ondt. Ja, det gjorde ondt. Det gør ikke ondt længere, for det var også en af de der ting, som der ligesom hjalp mig videre. Fordi at så fandt jeg så også ud af, at okay, mennesker, de har rent faktisk også deres egen fri vilje, og jeg kan ikke bare gå hen og ligesom bruge dem som et eller andet form for legetøj, og få dem til at bare tage mig noget, når jeg vil have, at de skal tage mig. Og ja, hvordan man ellers kan sige det. Men jeg var meget deprimeret efter det skete, og i flere år efter havde jeg svært ved det der med sådan kærlighed og gå ind i det. Så jeg tror, jeg missede meget af den der form for sådan hyggelige unge romance, som så mange andre havde i den periode på grund af det. Hvilket jo var 100% selvforskyldt, og det var måske også derfor, jeg var så ked af det over det, fordi at jeg vidste, hvis jeg bare havde gjort ting anderledes før i tiden, så ville jeg ikke have været der, hvor jeg endte på det tidspunkt. Det giver mening. Ja. Så hvis jeg dør i morgen, så vil jeg kun fortryde, at jeg ikke blev ældre, faktisk. For jeg synes, at jeg har gjort nok lige nu. Det er ikke, fordi jeg sådan vil ønske, at jeg havde gjort mere, end jeg har gjort. Yes. Perfekt. Luca, du har lavet kaffe til os, og det er jo også passende at sidde og tage et par tårer den, når man lige får læst sin dødsannonce op. Ja, bestemt. Er det noget, du selv vil læse op? Oh, det kan jeg godt. Mm? Ja. Fedt. Okay. Mm-hmm. Jeg, Luca, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i Rødovre som efternøleren til mine ældre tvillingebrødre. Som barn spillede jeg rollen i vores familiedynamik til perfektion. Jeg var den yngste søn, der gjorde som han skulle og gik religiøst til fodbold. Men allerede da jeg fyldte 6, begyndte glansbilledet at krakelere en smule, da jeg startede til dans. Det passede ikke helt ind i fortællingen om en traditionel ung dreng fra Vestegnen. Men jeg var aldrig helt traditionel. Hverken som ung dreng eller danser. Jeg ville hellere danse end at spille bold, og jeg ville hellere undervise end at danse efter lyden af andres fløjte. Jeg ville gøre alt på mine egne præmisser, men vejen dertil var ikke en dans på roser. Det indebar at skuffe mine forældre, at skuffe mig selv, at sidde i en sofa på Amager med dårligt selskab, som jeg troede var godt, og være helt væk på stoffer. Det indebar at lave en million for og imod at blive professionel danser lister i mit hoved. At ikke turde drømme, fordi fornuften var en grundsten i min opdragelse. Derfor skal I huske mig for, da jeg endelig havde mod til at ture. Husk mig for at være passioneret og vige mit liv til dansen. Også selvom jeg kunne finde på mange flere punkter til imodlisten, var der et enkelt punkt på forlisten, som vægtede højere end alt andet. Dansen gjorde mig lykkelig. Jeg vil gerne huskes for at også prioritere min egen glæde. Husk mig for, som danselærer, at skabe det frirum for mine unge elever, jeg selv havde søgt og behøvet. Husk mig for at besidde fornuften, men også for at være fornuftig nok til at vide, at man nogle gange skal bare sige fuck det og følge sin drøm. Denne historie starter godt og ender godt. Den begynder med lykkelige Barnaby tirsdag foran fjernsynet med min mor. Den ender med mig, der opnår min fars anerkendelse og endnu vigtigere, min egen. Alt det imellem var ikke så vigtigt. Jeg troede også altid på destinationen og ikke på rejsen. Og selvom der var ting, jeg kunne fortryde, der var mennesker, jeg måtte undskylde overfor, når alt kom til alt, takkede jeg livet og bukkede for det, da den store performance var over. Okay. Hvad går gennem dit hoved, som du læser det? Jamen, jeg synes det er ret godt rundet op. Jeg tror aldrig rigtig, jeg har tænkt på, hvor meget dansen egentlig fylder, før jeg læser det her. Nej, for sådan, vi jo også lige fik talt om hurtigt imellem her, ikke? At der er faktisk kun et øjeblik, sådan rigtigt, du vælger at fortælle om, som ikke handler så meget om dans. Ja, det er som om, at alt, hvad der sker, ligesom på en eller anden måde, vender tilbage til dansen. Mm-hmm. Og det er lidt sjovt, fordi jeg synes ikke rigtig, jeg ser mig selv som den typiske danser, sådan, der lever under det. Men det kan jeg jo godt lidt mærke efter sådan, vores samtale, og efter jeg læser min nekrolog her, at det gør jeg nok lidt mere, end jeg troede. Men sidder du til gengæld med en følelse af, at der så mangler noget? Altså det her, det er meget Luca danseren. Der er ikke så meget Luca vennen eller brugeren. Nej, det er rigtigt. Jamen der mangler noget, måske noget romantik, måske lidt venskab, måske lidt sejre, som der ikke havde så meget at gøre med dans. Men det har jeg jo selvfølgelig heller ikke fortalt så meget om, kan man sige. Så ja. Men jo, jeg tror da, hvis jeg skulle have gjort vores samtale om, så ville jeg da måske også have inkluderet nogle ting, som der ikke var omkring dansen. Men jeg er sgu egentlig meget tilfreds med, hvordan det endte ud, faktisk. Fordi altså, uanset hvad, som jeg siger, der sker mange ting, men altså, jeg stopper på stoffer for at kunne danse, og sådan nogle ting der, ikke? Måske er dansen ikke alt, men det kan jo godt være det her bærende element, altså skelettet i dit liv i virkeligheden. Ja. Ikke? Og når det er så begrænset kendskab, jeg har til dig, det er så kort et format, så er det måske også bare skelettet, vi ser her, ikke, hvor dansen fylder. Men alt det, man putter ind imellem, og alt det, du jo også interagerer med verden, altså måden, du interagerer med verden på dag til dag, som ikke har noget med dans at gøre, de står der måske ikke, men de er der jo alligevel. De er der. Hvis man læser imellem linjerne, så skal man nok finde nogle af de ting. Men ja. Alright. Jamen her er skelettet udkastet til, hvordan dit mindeord kunne lyde, hvis det skulle skrives i dag, Luca. Det skal det heldigvis ikke, men tak alligevel. Ja, selv tak. For at være med i programmet. Selv tak. Det var mega hyggeligt. Sejt. Ja. Så. Fedt. Så det er overstået. Det var helt sjovt at sidde lige. Ja, hvad siger du til det? Du gik det meget godt med at læse det op. Ja, ja. Men jeg prøvede at få så mange danseanalogier ind som muligt. Jeg kunne godt mærke det. Det var meget fedt. Takket jeg lige ud og boede for det. Tag den store performance over. Dans på rosa, ikke? Den var selvfølgelig god. Yeah. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er der, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.